تمنا کرتے تھے، موت کی تمنا یعنی جنگ، جنگ سبب ہے موت کا. تم کہتے تھے کہ اب لڑائی ہو، دشمن کے ساتھ لڑائی ہو. جو رہ گئے تھے بدر سے، ان کے جذبات بڑے تیز تھے، کہتے تھے کہ لڑائی ہو، دشمن کے ساتھ ہم ٹکر لیں اور اس کو مطلب یہ ہے کہ دکھائیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں. پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے. اور اس سے یہ بات ہے کہ صحابہ کرام، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ نفرہ، حضور ہم دین حق کی خدمت کرتے ہوئے بھاگیں گے نہیں یہاں تک کہ موت آ جائے اس پر. یہی ہے کہ اسلام پر اور جہاد پر اور نیکی پر قائم رہے انسان یہاں تک کہ موت آ جائے. بسا اوقات اس سلسلے میں موت کو چیلنج بھی کرنا پڑتا ہے. صحابہ کرام کے فتوحات جب دیکھے جاتے ہیں تو انہوں نے اسی طریقے سے موت کے چیلنج کو قبول کیا. اور جان مصر کا جب فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ عظیم قلعہ، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہاں شریک تھے، کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، کام خراب ہے تو میں اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، مجھے اس قلعے کی سیڑھی پر چڑھاؤ اور وہاں اوپر سے ٹوکرے کے اندر مجھے باندھ کر رسی کے ساتھ قلعے کے اندر پھینک دو. جب میں نعرہ تکبیر کہوں گا تم بھی سارے نعرہ بولنا باہر سے، پھر دیکھنا خدا کو کیا منظور ہے. ایسا ہی کیا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے نعرہ لگایا، باہر سے نعرہ، دیوار پر کچھ اور آدمی بھی چڑھ گئے، اندر سے انہوں نے تلوار چلائی، ایسی چلائی کہ کافروں کے افراتفری پڑ گئی اور وہ گھبرا گئے اور دروازے تک آ کر کے حضرت زبیر نے دروازہ کھلا دیا اور ساری فوج اندر داخل ہو گئی. اتنی عظیم قربانیاں جن لوگوں کی ہیں، کہ یہ ہے کہ یہ سارے کام تصور بھی آج نہیں ہو سکتا. کہ آج لوگ، ایک خبیث نے کتاب لکھی تھی پیچھے، کہا کہ زبیر جو تھے وہ ایبڈو زدہ تھے، بڑی جائیداد کے مالک تھے، بڑی دولت کے مالک تھے. اعتراض کیا تھا ان کی دولت پر. جب وہ وفات پا گئے تھے، ان کی 6,02,00,000 جائیداد پیچھے رہی تھی، جو کہ 4 بیویاں تھیں، ان میں بچوں میں تقسیم ہوئی تھی ساری. یہ سب اللہ نے دولت دی تھی، کام بھی بڑے بڑے عظیم کرتے تھے. ان کے کاموں کی طرف دیکھو کہ کیسے کیسے انہوں نے کہا، یرموک کی لڑائی کے اندر 2,50,000 کی فوج کے اندر گھوڑا دوڑا کر کے دوسری طرف نکل گئے تھے، اور صفوں کی صفوں میں یہاں کندھے پر زخم تھا ان کے، یہاں کڑا بنا ہوا تھا اور وہاں کھیلتے رہتے تھے. زبیر نے فرمایا کہ میرے جسم کا کوئی ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہ آئے ہوں. تمام لڑائیوں کے اندر ایسا ہوا. تو بہرحال یہ موت کی تمنا کرتے تھے، یعنی لڑائی کی تمنا کرتے تھے. اب وہ تم نے دیکھ لی اپنے سامنے، اب جنگ آ گئی ہے، اب گھبراؤ نہیں، بلکہ آئندہ کے لیے اور مستعد ہو جاؤ، تیاری کرو. اور بات بالمقتا بتلا دی گئی ہے کہ اگر ایمان کے تقاضے پر تم قائم رہے تو تم ہی غالب رہو گے، دوسرا کوئی غالب نہیں رہے گا. یہ بات سمجھا دی گئی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اور نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی رسول. افائم ماتا، اگر وہ مر جائیں یا قتلا یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنے الٹے پاؤں؟ اور جو شخص پلٹے گا اپنی ایڑیوں پر، پس ہرگز وہ اللہ تعالی کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے شکر گزاروں کو. وما کان لنفس اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے ایک نوشتہ ہے مقرر کیا ہوا اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کا بدلہ ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا بدلہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے وسنجد الشاکرین اور ہم بدلہ دیں گے شکر ادا کرنے والوں کو یہ غزوہ احد کے سلسلے میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. پہلے فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں سستی نہ دکھاؤ, کمزور نہ ہو, اور جو تکلیف اور مصائب پہنچیں ان پر غمگین بھی نہ ہو. اگر ایمان کے تقاضوں پر تم صحیح طور پر قائم رہو گے تو تم کو غلبہ ہوگا, ہمیشہ غالب رہو گے, بلند رہو گے. آج تم اس احد کی تکلیف میں اگر خیال کرتے ہو کہ بہت تکلیف تم کو پہنچی ہے تو اسی قسم کی تکلیف دشمنوں کو بھی پہنچ چکی ہے. زمانے کے دنوں کو ہم پلٹی دیتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی مصلحتیں رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ممتاز کرنا چاہتا ہے اور بعض کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے. کافروں اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا, یہ سمجھو کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. علاوہ اس کے یہ بھی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, ان کی جانوں اور نفسوں اور نسموں کو پاک کرتا ہے اور کفر کرنے والوں کو مٹاتا ہے. پھر امتحان ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر نہ کر دے کہ جہاد اور صبر کرنے والے کون ہیں تو چھوڑے گا نہیں. تو اس سلسلے میں پہلے تم دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کا کی خواہش کرتے تھے, اب تم نے اس کو سامنے دیکھ لیا تو اب گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ جو آیت ہے اس میں اس واقعہ کی طرف کسی احد کے اندر پیش آیا. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے غلطی کا ارتکاب ہوا. میوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کے اوپر مقرر کیا تھا تیر اندازوں کی جماعت کو, تو ان سے غلطی ہوئی. صرف ان میں سے 10 آدمی باقی رہ گئے, اور باقیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے تو وہ نیچے اتر کر مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں اور دشمن جو بھاگ رہے تھے ان کے تعاقب میں لگ گئے. تو اس سلسلے میں مشرکین نے اس وقت مشرکوں کے رسالے کی کمانڈ خالد ابن ولید کر رہے تھے, یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ خالی ہے, تھوڑے آدمی ہیں, تو وہ گھوڑے سواروں کی جماعت کو لے کر وہاں اوپر چلے گئے. وہ جو 10 آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی کمانڈ میں, وہ سارے بیچارے شہید ہو گئے اور مشرکوں کی اس بڑی جماعت کا مقابلہ نہ کر سکے. اور ادھر سے مشرکوں نے حملہ کر دیا پیچھے سے, اور آگے جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ پیچھے ہمارے آدمی آگے ہیں, وہ بھی پلٹ گئے پیچھے. تو درمیان میں مسلمانوں پر آفت آئی. مشرک جو بھاگ رہے تھے وہ پیچھے پلٹ گئے اور پیچھے سے مشرکوں نے حملہ کر دیا, تو درمیان میں پھنس گئے مسلمان. اب اس سلسلے میں بہت سے آدمی تو شہید ہو گئے اور بعض مشرکین نے عتبہ ابن ابی وقاص نے پتھر مارے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود میں لگے اور زرہ کی کڑیاں بھی ٹوٹ کر دو رخسار مبارک کے اندر دھنس گئی اور آپ شدید زخمی ہوئے اور ابن قمیہ نے بھی آپ پر حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، خون بہت آپ کے جسم مبارک سے گرا۔ حضرت مصعب ابن عمیر آپ کا دفاع کرتے رہے، وہ اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ دفاع کرتے ہوئے بیچارے شہید ہو گئے۔ تو ابن قمیہ نے ان کو مارا تھا، شہید کیا تھا مصعب ابن عمیر کو۔ اس نے یہ شہرت دے دی کہ میں نے محمد کو مار دیا، کیونکہ وہ حضور کا دفاع کرتے ہوئے وہاں شہید ہوئے تھے۔ تو جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، تو مسلمانوں میں اور بددلی پھیل گئی بہت زیادہ۔ بعض نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی اور بعض نے تو یہ بھی خیال کیا کہ عبداللہ ابن ابی کو کہہ دیا جائے کہ وہ ہمارے لیے امن مانگ لے ابو سفیان سے، کہ ہم کو امن مل جائے۔ بعض نے اس قسم کا خیال بھی کیا، تو بعض نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، تو اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خام خواہ لڑیں۔ بعض میں یہ خیالات پیدا ہوئے، لیکن جو راسخ الاعتقاد اور صحیح مسلمان تھے، چنانچہ حضرت انس ابن مالک کے جو چچا تھے، وہ اس موقع پر کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اگر وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو رب محمد تو زندہ ہے، تو اس واسطے تمہیں بھی اس راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر حضور کی جان نہیں رہی تو پھر ہماری زندگیاں کس کام کی ہیں، ہمیں بھی دشمن کا مقابلہ کر کے اسی طریقے سے مرنا چاہیے۔ یہ کہا اور دشمنوں پر حملہ کیا اور انہوں نے بھی شہادت حاصل کی حضرت انس نے۔ تو اس موقع پر جس وقت افراتفری پھیل گئی تھی، بہت سے مسلمان ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، 17 آدمی یا 25 آدمی ثابت قدم رہے تھے، ان میں ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، ابو دجانہ، سعد، یہ حضرات تھے۔ 17 آدمی ثابت قدم رہے اور حضور گر گئے تھے، اور پھر ایک صحابی نے ان کو پہچانا، تو پھر اس نے آواز دی کہ تم کہہ رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں، زندہ سلامت موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلند آواز سے بات نہ کرو، اور پھر حضور نے فرمایا اللہ کے بندو تم کدھر بھاگ گئے ہو، تو حضور کے فرمانے پر پھر صحابہ اکٹھے ہو گئے آپ کے ارد گرد، اور پھر دشمن کا مقابلہ کیا، تو اللہ نے دشمن کو پیچھے ہٹایا اور اس طریقے سے دوبارہ یعنی قائم ہوئے۔ تو اس موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا واقعہ مشہور ہو گیا تھا، اس سے جو بددلی پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالی نے اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ دیکھو، ما محمد الا رسول، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے برگزیدہ رسول، خدا تو نہیں ہے، رسول ہیں، کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہے جو ابدی ازلی ہو، جو ہمیشہ ہی زندہ رہے، وہ تو خدا کی ہستی ہے۔ اگر رسول ہیں تو رسولوں پر جو واقعات آتے ہیں وہ آپ پر بھی آ سکتے ہیں، بہت سے رسول شہید ہوئے ہیں کافروں کے ہاتھوں سے، اور بہت سے اپنی طبی موت سے اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے پورا کیا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، طبی موت ان پر آئی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ازلی ابدی تو نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، تو زندگی اور موت جیسا ان پر آتی ہے ایسا ان پر بھی آئے گی۔ اس سے بددل ہونا اور دین سے پیچھے ہٹ جانا یا پلٹ جانا کسی طرح بھی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ اللہ کا رسول اگر نہ رہے تو ہم دین سے پلٹ جائیں۔ دین تو خدا کا ہے، اور خدا کی ہستی اور ذات ازلی اور ابدی حی اور قیوم ہے۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی، یہ بددلی جو پیدا ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے نزدیک اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تھے، بسا اوقات اپنی جان تو اتنی عزیز نہیں ہوتی، اس کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے انسان، لیکن اپنے مرشد یا اپنے برگزیدہ ہستی کے بارے میں وہ اس سے زیادہ حساس ہوتا ہے، اس کو زیادہ تکلیف لائق ہوتی ہے۔ تو جو لوگ راسخ العقیدہ اور ثابت قدم تھے ان میں اس قسم کی بات نہیں آئی، وہ اس بات کو سمجھتے تھے اگر حضور نہ رہے تب بھی دین تو قائم رہے گا، اور ہمارا فرض ہوگا کہ اس دین کے لیے ہم کوشش اپنی جاری رکھیں، کیونکہ وہ تو خدا کا دین ہے، حضور تو اس دین کو پہنچانے والے تھے اور فریضہ ادا کرنے والے تھے، کوئی ابدی تو نہیں تھے کہ ہمیشہ ہی ہمارے درمیان وہ زندہ رہیں گے۔ تمام نبیوں کی طرح انہوں نے بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جانا، اور یا شہادت کی موت سے یا طبی موت سے جانا۔ تو فرمایا کہ پھر صحابہ ثابت قدم ہو گئے، اور وہ جو اس قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے وہ اللہ نے ان سے ہٹا دیے۔ ابو بکر، عمر، علی اور یہ حضرات سب وہاں آپ کے ارد گرد تھے، آپ کا دفاع ہی کرتے رہے، اور فرمایا آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، قد خلت من قبل الرسل۔ مرزائیوں نے یہاں سے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے ہیں، اس سے یہ سارے رسول گزر گئے ہیں۔ اس سب کا ترجمہ نہیں، عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں رسل ہے، کچھ رسول گزر گئے ہیں، سمجھے نہیں، سب نہیں۔ اگر سب بھی لیا جائے تو مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر الرسل سے سارے رسول ہی مراد لیے جائیں تو آسمان پر اٹھایا جانا وہ ایسا ہی ہے، گزر جانے کے برابر ہی ہے صحابہ کے نزدیک، یہاں سے تو گزر گئے ہیں، اگرچہ آسمان پر زندہ ہوں تو ہوں، لیکن یہاں تو برابر ہے بات کہ چاہے موت سے چلے جائیں، گزر جائیں یا آسمان پر اٹھا لیے جائیں، پھر بھی وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا مرزائیوں کا، قادیانیوں کا، جو اپنے جعلی مسیح کے لیے وہ ایک بنیاد قائم کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو مردہ ثابت کیا جائے کہ وہ مر چکے ہیں، تو حدیث میں جو آیا ہے اور نصوص میں جو آیا ہے مسیح کا، تو مسیح مسیح اس کو بنایا جائے، اس کا مصداق قادیانی کو بنایا جائے، یہ سب دجل ہے، الہاد ہے اور کفر کی باتیں ہیں۔ آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افہم ماتا، اگر آپ طبی موت پر طبی موت سے مر جائیں، جیسا کہ بہت سے انبیاء طبی موت سے وفات پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، تو اے ایمان والو کیا تم اپنے الٹے پاؤں ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے، دین پر قائم نہیں رہو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے ان خیالات کی جو پیدا ہو رہے تھے ان لوگوں میں۔ وَمَنْ يَنْقَلِبْ، جو آدمی پلٹے گا اپنی ایڑیوں پر، بس وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کو کیا نقصان پہنچے، اپنا ہی نقصان ہے۔ اور یاد رکھو سیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کرنے والوں کو بدلہ اور ثواب دے گا۔ یہاں شکریہ ادا کرنے سے مراد ہے اسلام پر اور دین پر ثابت رہنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ دین پر ثابت رہنا، اور ابو بکر امیر الشاکرین تھے، وہ اس موقع پر ثابت قدم تھے، اور اسی طریقے سے حضور کی وفات کے بعد بھی جب صحابہ کو بہت پریشانی تھی تو انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی ماں محمد الا رسول، تو سب کو تسلی ہو گئی تھی کہ ہاں حضور وفات پا گئے. وہ ثابت قدم تھے. یہ ثابت قدم رہنا شکر گزاری کی نشانی ہے کہ اسلام کی نعمت پر اور اسلام کی دولت پر ثابت قدم رہنا یہی شکر گزاری ہے. خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے، اور سب سے بڑی نعمت تو دولت ایمان ہے جو جس کو نصیب ہو. اس پر جو ثابت قدم رہے گا اور ادھر ادھر ڈولے گا نہیں، وہ یقیناً شکر ادا کرنے والا ہوگا. اللہ تعالی شکر ادا کرنے والوں. اب وہ جو تھا جس نے عتبہ نے پتھر مار کر آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا، ابن قمیہ نے حملہ کر کے، جس سے آپ کا ایک دانت مبارک ٹوٹ گیا اور زخمی ہو گئے، گر گئے، بے ہوشی تاری ہو گئی، وہ خود کی کڑیاں بڑی مشکل سے نکالی گئی، خون بند نہیں ہوتا تھا، چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ رکھی گئی تو خون بند ہوا. پھر صحابہ کرام سارے آپ کے ارد گرد آ گئے. آپ نے ملامت کیا کہ اللہ کے بندوں کدھر بھاگ گئے تھے، تو کہنے لگے صحابہ کرام کے حضور، ہم نے جب سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے تو ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، افراتفری میں پڑ گئے ہم. آگے بہت کچھ آتا ہے اسی سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان لغزشوں کو معاف کیا، وہ اگلی آیتوں میں آئے گا. یہ جو ابن قمیہ تھا جس نے حضور کا دفاع کرنے والے حضرت مصعب کو بھی مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور آپ کے بارے میں کہ آپ کا نام بھی اس سے شہید ہوا، اس نے مشہور کر دیا تھا کہ محمد قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، میں نے مار دیا ہے، چرچا ہو گیا بہت، حالانکہ بات غلط تھی. تو یہ قمیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کما کر لاؤ، خدا تیری جڑ اکھاڑے. بعض تو فرماتے ہیں، یہ دو قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں، کہ لڑائی کے دوران میں ہی حضرت ابو دجانہ صحابی نے اس کو مارا تھا اور اس کا سر کاٹ دیا تھا، ابن قمیہ کا. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، لڑائی میں نہیں مارا گیا، یہ شخص کہیں پہاڑ میں جا رہا تھا تو جنگلی بکرے کے سامنے آ گیا. جنگلی بکرا جو ہوتا ہے، وال وول جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، بڑی طاقت والا ہوتا ہے. اس نے سینگ مار مار کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہلاک ہو گیا تھا ابن قمیہ. اور خالد ابن ولید اور بہت سے دوسرے ابو سفیان اور دوسرے حضرات، بعد میں اللہ نے ان کو دولت ایمان عطا فرمائی، اس موقع پر شدید ترین دشمن تھے ابو سفیان کی بیوی بھی، جنہوں نے بہت سے صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کے ناک کان بھی کاٹے، مسلح بھی کیا اور بہت تکلیف، حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی نکال کر کے چبایا غصے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہندا کے بیٹے کو مارا تھا بدر کے مقام میں، تو بڑی دشمنی عداوت دل میں بیٹھی ہوئی تھی. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو شکریہ ادا کرنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، اللہ ان کو بدلہ دے گا. پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کسی بڑی ہستی کے فوت ہونے سے بہت زیادہ جزا فضا کرنی چاہیے. کیوں؟ بہرحال مخلوق ہے خدا کی، بڑا ہو یا چھوٹا اس نے فوت ہی ہونا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا کسی نے، صرف قائم اور دائم خدا کی ذات ہے. اس واسطے فرمایا کسی نفس کے اندر کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے، ہر ایک نے اللہ کے حکم سے ہی مرنا ہے. موت کا وقت مقرر ہے، کتاب مؤجلہ، ایک نوشتہ ہے مقرر کیا ہوا، موت کا جو وقت ہے اس سے پہلے ایک سیکنڈ پہلے نہیں ہوتی نہ بعد میں ہوتی ہے، اسی وقت پر آتی ہے. اللہ کے علم میں، لوح محفوظ میں وہ سب چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس کی اتنی عمر ہے، فلاں واقعہ میں، فلاں حادثہ میں، اور وہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. تو خدا کے حکم سے ہی مرنا ہے، کسی نے ایسا تو نہیں مرنا. باقی یہ رہ گیا کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو ہم دنیا بھی دیتے ہیں اس کو، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جتنا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی خواہش مرضی پوری ہو، دنیا کا طالب ہے، دنیا کیسا جتنا ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں. اور البتہ جو آدمی آخرت کے ثواب کا طلبگار ہے، ہم اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے. تو دنیا کی طلبگاری کسی مقصد کے لیے، کسی غرض فانی کے لیے آدمی کام کرتا ہے، اور آخرت کی ہے کہ خدا کی رضا ہو، دین قائم ہو، اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور ہمیں روحانی ترقی نصیب ہو، خدا کی ہاں عزت نصیب ہو، کامیابی اور فلاح آخرت میں نصیب ہو جائے، رحمت کے مقام میں چلے جائیں، حضیرت القدس کے ممبر بن جائیں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. تو جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے دیتے ہیں جیسا، اور اس کا وعدہ پکا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور پوری سعی کرتا ہے اس کے لیے تو مکمل طور پر اس کو اس کا حصہ ملے گا. پھر فرمایا کہ ہم شکریہ ادا کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دیتے ہیں. اور شکر گزاری یہ ہے کہ انسان ایمان اور خدا کی توحید اور اطاعت اور فرما برداری کے کاموں پر ثابت قدم رہے. یہ خدا کی بڑی نعمت اور دولت ہے، اس کے برابر کی کوئی دولت بھی نہیں. تو اس پر ثابت قدم رہنا یہی سب سے بڑا شکریہ ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا، جیسا کہ وہ صحابہ کرام ثابت قدم رہے کہ جنہوں نے براہ راست یہ بات حضور سے سیکھی، حاصل کی. جو کمزوریاں تھوڑی بہت پیدا ہوئی وہ رفع ہوتی رہی، غلطیاں معاف ہوتی رہی، اور مجموعی طور پر وہ حضرات شکر گزار تھے، ایمان کی دولت کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ قیمتی متاع اسی کو سمجھتے تھے. باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ سب فانی ہیں، بے حقیقت ہیں. بڑی حقیقت یہ ہے جس کو نصیب ہو جائے. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكاين من نبيين، اور بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل معه، ان کے ساتھ مل کر لڑائی لڑی ہے، ربیون، رب والوں نے، اللہ والوں نے، بہت سے اللہ والوں نے. فما وہنو، پس وہ نہیں ہمت ہارے، لما اصابہم، جو ان کو پہنچی اللہ تعالی کے راستے میں تکلیف. وما ضعفو، اور نہ وہ ضعیف ہوئے، سست ہوئے. وما استکانو، اور نہ وہ دبے دشمن کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو. وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ انہوں نے کہا ہے ہمارے پروردگار بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتی ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد دے ہم کو کافروں کی قوم کے مقابلے میں. پس دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب دنیا کا اور اچھا بہتر ثواب آخرت کا. اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں میں بددلی پیدا ہو گئی تھی، خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہید کیے جانے کی خبر پر جو کمزوری اور ضعف پیدا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی اور بات سمجھائی. کہ اللہ تعالیٰ کا رسول خدا نہیں ہے جو ابدی ازلی ہو، وہ بھی انسان ہے، اس پر بھی موت طاری ہو سکتی ہے یا وہ شہید ہو سکتا ہے، تو کیا اگر رسول موجود نہ ہو تو تم دین کو چھوڑ دو گے؟ ایسا کرنا تو بہت نقصان کا باعث ہوگا، دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو حی و قیوم اور ازلی اور ابدی ہے، قائم اور دائم ہے، دین تو اسی کا ہے، اس کے دین کے لیے جدوجہد ہر وقت ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ شریک ہو کر جہاد کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور دین کی تائید و تقویت کرتے رہے ہیں اور جو قربانیاں دیتے رہے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا تاکہ ایمانداروں کے لیے وہ نمونہ ہو اور اس کی اقتداء کریں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں، حضرت خضقیل علیہ السلام کے زمانے میں جو جہاد ہوا تھا، اور حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کی کمانڈ میں، اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، وہ واقعات بھی اسی طرح ہیں جیسا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وکعین، اور بہت سے اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر ربیون، اے ربانی یا ربی، اللہ والے، رب والے، یعنی ان نبیوں کو ماننے والے اور ان پر ایمان رکھنے والے اور خدا کی وحدانیت اور سچے دین کو ماننے والے، عمل کرنے والے، سچائی اور اخلاص اور صداقت کے ساتھ، وہ ربی کہلاتے ہیں۔ ربانی ان کو کہہ دیں یا ربی کہہ دیں، یہ نسبت ہے رب والے، اللہ والے جو نیکی میں نمونہ ہوتے ہیں۔ تو نبیوں کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ربی ہیں، یہ گویا ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہو گئے، ان کا اتباع اور ان کی اقتداء کرنے والے۔ تو بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ رب والوں نے مل کر جہاد کیا، کافروں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ لڑائی لڑی ہے۔ تو اس میں ایک بات تسلی کی یہ ہے کہ لڑائی اور جہاد صرف آخری امت کے لیے نہیں، بلکہ پہلے نبیوں کے ہاں بھی یہ بات تھی، یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور تسلی کا باعث ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی جہاد کرتے تھے، ان کو بھی جہاد کا حکم تھا، اور یہی حکم ہماری امت کے لیے ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنا ضروری ہے، اور کئی موقع اس قسم کے پیش آئیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر رب والوں نے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو یہ اتباع کرنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ جو نبیوں کا اتباع کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ اس راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ایسی بات نہیں دکھلاتے جس میں بزدلی کا معاملہ ہو یا بے صبری ہو یا اس قسم کی گھبراہٹ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، تو پھر انہوں نے جب جہاد کیا، گزشتہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے اور ان کے ساتھ جو اللہ والے تھے، حضرت حسن بصری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربیون، فقہا و علماء، علم والے اور دین میں سمجھ رکھنے والے لوگ۔ وہ نبیوں کے متبع جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ صاحب علم ہوتے ہیں اور صاحب سمجھ ہوتے ہیں دین کے اندر، اندھا دھند بات نہیں ہوتی۔ الا بصیرت انا و من اتبعانی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبع اور پیروکار بھی بصیرت پر ہیں۔ دین کے معاملے میں اور کسی معاملے میں ان کو اشتباہ نہیں ہے، ان کو حقیقت حال معلوم ہے اور وہ اسی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ربیون نیکی والے، اللہ والے، علم والے، دین میں سمجھ رکھنے والے۔ پھر کیا ہوا؟ فما وہنو، پھر ان میں کمزوری نہیں آئی نہ انہوں نے ہمت ہاری ہے۔ کئی واقعات آتے ہیں دشمن کے ہجوم کے اور شکست کے واقعات آتے ہیں، لیکن کسی واقعہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر ہمت نہیں ہاری، جو کچھ ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں تکلیف اور مصیبت۔ یہ بھی بتلا دیا کہ ان لوگوں پر بھی مصائب آئے، تکلیفیں آئی، چوٹیں آئی، آدمی مارے گئے، شہید ہوئے، اور جتنی تکلیفوں کا تصور آ سکتا ہے، جیسا کہ وہ دوسرے سپارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ مومنوں نے کہا تھا ہم کیوں جہاد نہ کریں، ہم کو ملک بدر کیا گیا ہے، ہماری آل اولاد ہم سے چھین لی گئی ہے، ہمارے بچوں کو غلام بنایا گیا ہے، ہماری بچیوں کو لونڈیاں بنایا گیا ہے، تو ہم کیوں نہ جہاد کریں دشمن کے ساتھ۔ یہ ساری تکلیفیں آئی پر اس پر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور نہ سست ہوئے۔ ضعفو، ضعیف ہونا، کمزور ہونا۔ وَمَسْتَقَانُوا، اور نہ وہ دبے، استقانت کا معنی پست ہو جانا دشمن کے سامنے، نہ وہ دبے نہ وہ کمزور ہوئے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مستقانو میں یہ بات بھی ہے کہ زبان سے بھی ایسی باتیں نہیں نکالی جس سے پستی ظاہر ہو، کمزوری ظاہر ہو، اپنی زبان سے بھی ایسی باتیں انہوں نے نہیں نکالی، اور نہ ان کے اندر وہن اور ضعف آیا، نہ ہمت ہارے، اور یہ ضعیف ہو جانا، قوت انسان کی مصلوب ہو جائے اور کمزور ہو جائے اور دب جانا دشمن کے سامنے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ واللہ یحب الصابرین، یاد رکھو اللہ تعالی محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں۔ انہوں نے صبر کیا، تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اور بڑے سے بڑا کوئی واقعہ پیش آ جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ، اس پر بھی تمہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ثابت قدم رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اور دین کی تائید کرنی چاہیے۔ صبر بہت بڑی حقیقت ہے ہمارے دین اسلام میں، ملت ابراہیمی، بڑا اہم اصول ہے۔ عبادت کرنے کے لیے، مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ صبر ہی کام دے سکتا ہے، جیسا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کے اندر بات سمجھائی گئی ہے۔ نماز ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جتنا قوی ہوگا اتنے ہی مصائب کم ہوں گے، اور صبر پر جتنے عمل پیرا ہوں گے اتنے ہی سہولت حاصل ہوگی۔ تو یہ مسلمانوں کو تنبیہ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور ان کے لیے یہ نمونہ بھی ہے۔ اللہ نے پہلے لوگوں کا ذکر کیا، یہاں جو کمزوری تھوڑی سی پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کے لیے ایمان والوں کو بات سمجھا رہے۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ پہلے نبیوں کے ساتھ، رب والے، اللہ والے مل کر نبیوں کے ساتھ جب دشمن سے مقابلہ کرتے تھے، تو وہ بجائے جزا فضا، بے صبری یا کمزوری کی بات کے اظہار کے، وہ تو یہ کہتے تھے ما کان قولہم، ان کی بات تو یہی تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ کیا بات تھی؟ ان قالو، وہ دعا کرتے تھے اللہ کے سامنے، جیسا کہ تالوت کے ساتھیوں نے دعا کی تھی، اس کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں جو دوسرے پارے میں گزر چکے ہیں۔ تو وہ نبیوں کے متبع جو نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، ان کی بات یہ ہوتی تھی، کیا؟ قالو ربنا اغفر لنا، اللہ کے سامنے دعا کر۔ لڑائی لڑنی بھی ضروری ہے، فرض ہے، اور پھر پہلی بات صبر کرنا اس میں ضروری ہے، اور پھر یہ ہے کہ دعا کرنی بھی ضروری ہے۔ مسلمان سپاہیوں کے لیے، فوجیوں کے لیے دستور العمل ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے پیروکار یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے لا تتمنوا لقاء العدو، ایمان والو دشمن سے ٹکر لینے کی تمنا نہ کرو، لیکن اذا لقیتموهم فاصبروا، لیکن جب ٹکر ہو جائے تو پھر صبر کرو، واعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف، پھر جان لو کہ تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے، پھر بے صبری نہیں کرنا، پھر برداشت کرنا اور سمجھنا ہے کہ یہاں سے جنت میں جانا. یہی محدثین کرام فرماتے ہیں بیماری کا حال بھی ایسا ہی، کسی بیماری کی خواہش نہیں کرنی چاہیے نہ تمنا کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو جزا فضا بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر صبر کرنا چاہیے، پھر برداشت کرنا چاہیے، اس کو اسی میں اللہ تعالی کی طرف سے فلاح نصیب ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ لڑائی کا قانون، جب مومن کی ٹکر ہو دشمن سے تو وہ زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کرے، اور یہ دعا کا قانون ہے. میدان جنگ میں جا کر دشمن کی ٹکر ہو رہی ہے لیکن مومن دعا کر رہے ہیں، سمجھے گی؟ کیونکہ دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے اور عظیم تعلق ہے خدا کے ساتھ، اس کو مومن کسی وقت بھی ترک نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھایا جاؤ دشمن سے مقابلہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 19 جنگوں میں شریک ہوئے خود براہ راست، جن میں 8 جنگوں کے اندر بالفعل لڑائی ہوئی ہے، حضور شریک تھے ان میں. دعا یہ اللہ منزل الکتاب منشی صحابے، اے پروردگار جو بادلوں کو اٹھاتا ہے اور جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اے پروردگار دشمنوں کے قدم اکھاڑ دے اور ہمیں مدد عطا فرما ان کے مقابلے میں. اور مکہ جس دن فتح ہوا صفا کی پہاڑی پر آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، دشمنوں کو شکست دے دی، بس وہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ اور سپاہیوں کو سکھلایا جنگ میں جاؤ دعا کیا کرو اللہ آمن رواتنا وستر اوراتنا، اے اللہ ہمیں امن میں کر ہمارے خوفوں میں، آمن رواتنا وستر اوراتنا، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری کمزوریاں ظاہر نہ ہوں. اور یہ دعا کہ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں مومن تو اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، یہ بڑی اہم دعا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو رب والوں سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ بات دیکھیں، یہ تو رب والے تھے جن سے کوتاہی ہوئی، پہلے بھی رب والے ایسے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں معاف فرما دے، کوئی نہ کوئی لغزش تو ہو ہی جاتی ہے، احد میں کیسی لغزش، یہ سب رب والے تھے، یہ کمال درجے کے ربانی لوگ تھے، لیکن لغزشیں تو ہوتی ہیں، زمین ہر ایک سے اپنے اپنے درجے کی لغزش ہوتی ہے. تو اے ہمارے پروردگار بخش دے ہم کو ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں، ہمارے معاملے میں ہم زیادتیاں کر جاتے ہیں، اپنے معاملات میں حدود اعتدال پر نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی تجاوز کر جاتے ہیں، تو ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. ایک بات، یہ دو باتیں ہوگی، ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں جو بھی ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان کی معافی مانگتے ہیں، اور تیسری بات ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو پختہ رکھ. سمجھے؟ جیسا کہ بدر کے مقام میں اللہ نے فرمایا جو سورہ